विचार चल रहा था कि वह स्वामिर्द का भी उत्तम जो इंद्रिय बुद्धि आदि है तो स्वामी का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए युक्त है, उनसे युक्त तो यह शरीर है। पूरे च विश्व राज्यों यथा, जैसे पुर में राजा का मकान होता है ठीक उसे तथा तस्मिन ब्रह्मपुरे शरीर है, इस ब्रह्मपुर का ब्रह्मपुरात्मक शरीर में धर्म वेश्म एक मकान, छोटा सा मकान है। किसका है वो? जिसका मालिक है ब्रह्मण उपलब्ध अधिष्ठान। अन्य का तात्पर्य है ब्रह्म का अनुभूति का अधिष्ठान, स्थान विशेष जहाँ प्राणायास आप अनुभूति कर सकते हैं। यद्यपि सर्वत्र अनुभूति हो सकता है कि नहीं? कहा नहीं है वो, जहाँ देखना चाहो वही है वो, क्योंकि उसको देखे बिना तुम किसको देख ही नहीं सकते हो, है कि नहीं? आदत इतनी खराब हो रखी है वो सामान्य को छोड़कर विशेष को ग्रहण करते रहते। तो लेकिन फिर भी जो है एक अनादिकाल अविद्या के वासना से जनित अभ्यास के कारण से हम हमेशा से विशेष को ग्रहण कर पाते, सगुण साकार को ग्रहण करते हैं, क्या पड़ा हुआ है। और ऐसे निर्गुण निराकार ग्रहण करने के लिए हमें कुछ विशेष प्रयास करना पड़ा, तो उस प्रयास को कहाँ करोगे? कोई स्थान विशेष तो चाहिए जहाँ इस मन को बांध कर अनुभव कर सके, तो उस स्थान का इनाम दे रहा धर्म विश्व को दिया गया और ब्रह्म के उपलब्धि का अधिष्ठान यथा विष्णु शालग्राम। जैसे विष्णु की उपलब्धि का आसान तरीका है शालग्राम की पूजा करो, मूर्तियों की पूजा करो। अस्मिन् स्वविकार शृंगे देहे नाम रूप व्याकरणाय प्रविष्टम सत् आक्तम ब्रह्म जीवनात्मना उत्तम, क्योंकि इसी अस्मिन् ही शरीर में कैसा है वो स्वविकार शृंगे, शरीर कैसा है उसी आत्मा से तत् तेजोक्षत लापेक्षत, है कि नहीं? इस क्रम से क्या है तेज अब अन्न की सृष्टि करता हुआ इस शरीर का निर्माण किया, शरीर का निर्माण किया वैसे स्वविकार शृंगे स्विकार तेज बन्नम कार्य रूपे शरीरे नाम रूप व्याकरणाय, नाम रूप का जो अभिव्यक्ति करने के लिए अव्याकृत अवस्था में विद्यमान तत्वों को व्याकृत करने के लिए प्रविष्ट वसत नामक ब्रह्म वही जीवात्मा से विद्यमान है, यह बात पहले कह चुके हैं। अस्मात अस्म हृदय मुंडली के वेश्मणी उपनिर्ध करण बाह्य विषय विशेषतः ब्रह्मचर्य सत्य साधनाभ्याम युक्त पक्षमाण गुण ब्रह्म उपलब्धि प्रकरणार्थ स्पष्ट हो गया। यह आठवें अध्याय यह समस्त प्रकरण का क्या अर्थ है वो बता जो कि आचार्य शिष्य संवाद रूपेण प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या है वो? कच वाह जो हृदय कुंडली रूपी दहर वेश में कुंडली के वेशमनी उपसंग्रत करण जो लोग अपने समस्त कर्णों को उपसंहार कर लिए हैं उन्हीं लोगों के द्वारा बाह्य विषय विरक्त ही जिनके बाह्य विषयों से विरक्त विशेषतः ब्रह्मचर्य सत्य साधनाभ्याम युक्त ही और विशेष रूपेण ब्रह्मचर्य और सत्य बोलना ये दो साधनों से युक्त है वक्षमाण गुणवत् ध्यायमान ही वक्षमाण जो गुणों वाला जो ईश्वर है ब्रह्म है उसका ध्यान करने वालों के द्वारा ही ब्रह्म उपलब्ध थे। ब्रह्म कहाँ? अश्विन कुंडली के हृदय कुंडली के उपलब्ध थे। धर अर्पत अश्विन धरे वेश्मनी ये बहुचरी हो गया, ब्रह्मचरी भी पालन कर लेते हैं लोग, लेकिन सत्य का पालन करना बड़ा कठिन काम है, इसलिए ब्रह्मचर्य सत्य साधना अभ्याम करते ब्रह्मचर्य और सत्य भी जोड़ दिया है। स्वभाव आदमी का है झूठ बोलने का, ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए आदमी का स्वभाव है झूठ बोलना, स्वभाव तो सत्य बोलने का ही है, लेकिन आरोपित ये जो डुप्लीकेट स्वभाव है नकली स्वभाव है वो झूठ बोलने का। इस संसार में कोई व्यक्ति पूरा 24 घंटा झूठ बोल ही नहीं सकता, वो तो बहुत सत्य ही बोलता है लेकिन मतलब से वो झूठ बोलता, मतलब ही बनना ही प्रविद्या में बाधक है। झूठ का कारण क्या है? मतलब ही आप अपने मतलब से आप इज्जत को बचाने कहीं कुछ कैसे कहने कारण है, या कोई बात आपको डर है हमें सच बता देंगे चीज है ये मांग तो ना लेंगे डर है इसलिए झूठ बोल देते नहीं है बात खत्म। ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं जीवन में जो व्यक्ति अपने मतलब से अपने स्वार्थ से ही झूठ बोलता है, नहीं तो जहां उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है सच बोलता है, बिल्कुल सच बोलता है। जहां देखते से अमर को बिगड़ना है तो है नहीं, तो सच बोलने में क्या दिक्कत है, इसलिए कहते स्वभाव तो आपका है सत्य, क्योंकि स्वरूप ही सत्य है आपका, अतः स्वभाव तो सत्य होना ही चाहिए। आपका जो असली स्वरूप है वो स्वरूप को त्याग कर तो आप रह नहीं सकते, और वो स्वरूप क्या आपका सत्य है कि नहीं। जिसे जल का अपना स्वरूप है छीक स्पर्श, अग्नि का स्वरूप है जो दाग का प्रदर्शित जो उष्ण स्पर्श, वो अपने स्वरूप को त्याग कर कैसे रहेगा। कुछ देर तक आप जो है चंद्रकांत मणि रख दो ठंडा लग रहा है, इसका तो उसको स्वभाव ठंडा हो गया, वो तो अन्य प्रतिबंध के कारण से हो गया। तो जो आपका स्वरूप क्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जब आपका स्वरूप ही सत्य है स्वरूप, तो आपका वाणी में क्या सबकल इंद्रियों में सत्य ही होगा, है फिर उस सत्य स्वरूप को जब तक आप अन्य प्रतिबंध को प्रतिबंधित नहीं करोगे तब तक आप झूठ बोल नहीं सकते। अतएव जो है आरोपित जो अनृत है इसको त्याग के बिना आप जो सत्य प्रदर्शित नहीं, और उसको त्यागने के लिए स्वार्थ को त्यागनी पड़ेगी, हमारा जीने का भी कोई प्रयोजन नहीं ये समझिए चलना पड़ेगा। ये बाह्य प्रयोजनों को लेकर की तो बात होता है ना, एक ही प्रयोजन है जीने का, क्या सद्योमुक्ति मोक्ष ब्रह्मानुभूति, ये एकमात्र लक्ष्य लेके चलिएगा, उस लक्ष्य के लिए क्या है झूठ जरूरत है, उस लक्ष्य का साधन झूठ नहीं है, बस वही एक मात्र लक्ष्य ले लो तो अपने आप झूठ बोलना बंद हो जाएगा। अब आपका लक्ष्य क्या अन्य चीजें भी रहती है दुनिया में, नाम कमाना है पैसे कमाना है अपनी इज्जत बनानी है अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, स्टैंडर्ड होता है आज के जमाने में जो लोग कहते हमारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा, आचार्यों का भी स्टैंडर्ड होगा हमें तो मालूम नहीं है, लोग कहते आचार्य की स्टैंडर्ड होती है और वहां पर ऐसे रहते हैं पता नहीं चलता आचार्य है तो पता नहीं लगना चाहिए ना आप क्या है क्या नहीं है, जब पता लग जाएगा फिर तो सविशेष हो गए आप, निर्विशेष कहां रह गए, अब निर्विशेष रूप में रहोगे तो पता चलेगा ही कि आप क्या है क्या नहीं है, तो वही ठीक है। नहीं वो कहता ऐसा नहीं होता, आचार्य का स्टैंडर्ड है वो ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा बैठना चाहिए, वो आप तो जहां तक खड़े होकर किसी से बात कर लेते हैं सड़क पर भी बात कर लेते हैं, अब बताओ उसमें स्टैंडर्ड में लग गया ना, वो स्टैंडर्ड के चक्कर उसको बड़ा बनावटी करना पड़ता है, कितनी बनावटी करनी पड़ती है कि बस आप जो बन रहे उन्हीं को मालूम है, बड़ा स्टैंडर्ड बैठना भी बोलना भी हिलना भी सब बड़ा मुसीबत, हम तो समझते तो बड़ा मुसीबत है आचार वाचार बनना तो मुसीबत है, फिर क्या चिंता हो आप घास उखाड़ नहीं सकते आचार्य घर काम कर रहे ये कैसे आचार्य, वो सोच ही नहीं सकते, वो एक अलग स्टैंडर्ड में फंस गए ना, वो सविशेष में फंस गए हैं, तो ये सारी स्थितियां क्या होती है कि आपको जब विभिन्न प्रकार की स्थितियों में जो भी बोलना पड़ जाता है बनावटी पना में रहना पड़ता है तो आप ब्रह्म विद्या से दूर हो जाते। इसलिए यहां भाष्यकार यहां संकेत कर दिया विशेषतः, सीधे बोल सकते ब्रह्मचर्य सत्य साधनाभ्याम या साधन ही आदि साधन ही, ऐसे कुछ नहीं बोल रहे न आदि जोड़ा न बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं किंतु विशेषता शब्द प्रयोग कर रहे हैं, विशेषण क्यों दिया है उसका महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा आप आसानी से ब्रह्मानुभूति कर सकते। धारो अल्पतर अस्मिन धारे वेश्वनी, धारम है अल्पतर बहुत ही छोटा, ऐसा इस धारम रूपी मकान में वेश्वनी वेश्मनो अल्पत्ता तदंतर्वर्तिन अल्पतरत्वम वेश्मनः, जब वेश्म ही अल्प है तो अंतर्वर्तिनो भी अल्पतर, उस वेश्म के भीतर में रहने वाला भी अल्पतर, यही शिष्यों के दिमाग में आएगा ही। अंतर आकाश आकाशाख्यम ब्रह्म धरो अस्मिन अंतर आकाश अस्मिन वेश्मनी, इस वेश्म के भीतर में विद्यमान जो दहर है वह दहरा आकाश विषय है, वो आकाश कैसा है अल्प है छोटा है ऐसा, कौन सा आकाश है वो, यह आकाश अत्यंत ब्रह्म, आकाश कौन है, एक छोटा सा मकान के अंदर एक छोटा सा ब्रह्म है ऐसा ही अर्थ ग्रहण कर लो शुरू में। आकाश वही नाम है कि ही वक्षति, क्योंकि आगे में कहने वाले हैं इस ब्रह्म के एक नाम आकाश। आकाश इव अशरीरत्वात्, क्योंकि जो है ये क्यों ऐसे नाम पड़ गया इसका, आकाश का नाम कैसे भूत आकाश का नाम रख दिया आपने जब ब्रह्म में, कति इसलिए कर दिया क्योंकि भूत आकाश भी बिना शरीर वाला होता है, अशरीरी होता है था, तथा वह ब्रह्म भी वाक्य में अशरीरी है। सूक्ष्मत्वात् सर्वगत सामान्य च, तीन हेतु है, अशरीरत्वात् सूक्ष्मत्वात् सर्वगतत्वात् च। अशरीरत्व हेतु है, सूक्ष्मत्व है और सर्वत्व, इन तीन की सादृश्यता के कारण से इस ब्रह्म का विनाम आकाश रख दिया गया है। तस्मिन् आकाश आपके यद अंतर मध्य तदन वैष्णव्यम। अब अगला दूसरी तरीके लगता, ये तो हो गया जहरो अस्मिन् अंतर आकाश, क्या करते अब आकाश सप्तमें अंत है, तस्मिन् यद अंत तदन वैष्णव्यम का अर्थ थोड़ा बदलना पड़ेगा, तस्मिन् आकाश आपके यद अंत मध्य तदन वैष्णव्यम, तस्मिन् आकाश आपके ब्रह्मणि। इसलिए क्या लेना पड़ेगा स्थिति में, आकाश के कण से कौन से आकाश लोगे यहाँ पर, सप्तम में जब लोगे तो उस आकाश नामक तत्व के भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना। तद्दावा तदेव च विशेषेण तो आश्रय सह, देखो नीचे इसलिए कहते ना उस आकाश में विद्यमान वस्तु का अन्वेषण करो, कथा पर क्या होगा, कतस्मिन् यदंत हो तद आश्रयन सह, उसका क्या लेना है, आश्रय सहित अन्वेषण करना है, क्योंकि आ गए ना तस्मिन् वा स्वे महिमनि यदंत तद आकाश सत्यम ब्रह्म तद अन्वेष्टव्यम। तस्मिन् वा हृदय पुंडरी का अवच्छिन्न, वर्तमान के हिसाब से लोगे वेश्म रूपी मकान में ब्रह्म का अनुभूति करना है, और वो भी आश्रय सहित अनुभव करना, हृदय सहित हार्द ब्रह्म का अनुभव करना। अतः दूसरा सप्तम पक्ष में क्या होगा, तस्मिन् वा हृदय पुंडरी का अवचिन्न आकाशे यद नभसी यद अंत आकाश अत्यंत ब्रह्म है ना, तस्मिन् यद अंत अर्थ क्या, तस्मिन् अंत हार्द आकाश हृदय अवचिन्न आकाश, यहाँ आकाश से शुद्ध ब्रह्म लेने का बस हृदय अवचिन्न आकाश में सप्तमी का, जब प्रथमांत आकाश होगा वह आकाश का ब्रह्म, उस वेश में विद्यमान उस ब्रह्म को वेश सहित समय प्रकाश ग्रहण कर लो, उपन सुशीर आदि का व्यवस्था के आधार पर। जब सप्तमी का है तस्मिन वह तस्मिन से आकाश से क्या लेना है हमें, हृदय अवचिन्न आकाश, उस आकाश में उस गुफा के अंदर में विद्यमान जो ब्रह्म उसका अन्वेषण करना चाहिए। यद अंत आकाशाख्यम ब्रह्म तद अन्वेषण की योजना, इसी को संक्षेप में भाषिका में कह दिया, तस्मिन् आकाश आपके अंतर मध्य तद अन्वेष्टव्यम का छोड़ दिया। तद्भाव तदेव च विशेषेण विजिज्ञासितव्यम, उसी को विशेष रूपेण जानना चाहिए। जानने का मतलब क्या, सुन लिया हो गया है, अधिकतर लोगों के यही हाल है, तो सुन लो मैं ब्रह्म हूं, बात हो गया, समझ लो हो गया। भाषिका का देखो विशेषण विजिज्ञास कर रहे हैं, जिज्ञास का मतलब क्या, गुरु आश्रय श्रवण आदि उपाय अन्विष्य साक्षात्करणीय, श्रवण करने से काम चला नहीं, गुरु के आश्रय में रहो, गुरु के शरण में रहो, गुरु से सुनो, उनके बताए हुए आधार पर साधन उपायों के माध्यम से उस तत्व का चिंतन मनन करते हुए निधिध्यासन प्रक्रिया से उसको साक्षात्कार करनी चाहिए। उस साक्षात्कार करने का नाम यहाँ विजिज्ञासा है, माने यदि भी लोग देखें जानना चाहिए ना, अरे धातु अर्थ को लो, ज्ञान धातु का अर्थ जानना, विशेष रूप में जानना, जान लिया हो गया ब्रह्म विशेष रूप में जान लिया, ऐसा नहीं इसलिए भाष्यकार करते भाई यहाँ धातु अर्थ सामान्य नहीं है, उपसर्ग के कारण से धातु अर्थ को साक्षात्कार पर्यंत ले जाना है ना, धातु अर्थम बाधते कश्चित, उपसर्ग की महिमा को ध्यान रखना है। यहाँ धातु जो धातु कौन है, ज्ञान धातु, उसका अर्थ है जानना, सन कैसे तो कर जानने की इच्छा करनी चाहिए, मैंने उसको जानना चाहिए, इतना ही अर्थ नहीं है। वीर सर्ग जो है इस धातुर्थ का अनुवादक नहीं है, यहाँ पर इस धातुर्थ को बांधते हुए और आगे ले जाता है, तो केवल जानना नहीं कि जानकर उसको अनुभव करना चाहिए। यहाँ तक इसका अर्थ है उपसर्ग की महिमा से। इसी और भाष्यकार ने कह दिया कि भाई देखो गुरु आश्रय श्रवण आदि उपाय आदि कार्य, मैंने मनन भी लेना है ना, इसीलिए आदि उपाय विषय साक्षात्कार। ऐसे जब आचार्य जी ने उद्घोषणा किया तब शिष्यों ने कहा कि महाराज क्या आपने कह दिया, ठीक नहीं बोला आपने, क्या प्रयोजन है, वो छोटा सा छेद के अंदर बैठा हुआ कोई चीज मान लो होगा तो कितना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, उसको चैन से क्या लाभ होने वाला, कुछ लाभ नहीं होगा। एक घड़ा है इतना बड़ा चीज, उसको देखा समझा तो जान लिया लाभ हुआ, तो इसमें पानी रखा, गर्मी का दिन है ठंडा रहेगा पिएंगे, भाग्य बात ठंडी का दिन तो गुड़ रखेंगे, लाभ ही लाभ है वहां। बाहर जगत में किसी भी चीज को हम देखते हैं छोटा से बड़ा तक जो देखते हैं सब में लाभ दिखता है, लेकिन ऐसा चीज आप बताने चाह रहे वो कभी अत्यंत सूक्ष्म, कोई शरीर ही नहीं उसका, अशरीरता सूक्ष्मता सर्गतता और बड़ा विचित्र, लेकिन बात है विरोध में कह दिया एक बात वहां पर वार्षिका में संकेत करते हुए आकाशनाम देते वक्त अशरीरत्व ये तो ठीक है सूक्ष्मता तो ठीक है लेकिन सर्वगतत्व कैसे करेगा। और मकान के अंदर रह रहा है जो छोटा सा है और छोटे मकान में रहने वाला वो सर्वगत कैसे हो जाएगा। भाष्यकार में बीज तो बोल दिया, सुनने वाला समझ सकता है ऐसे क्यों कह रहे हैं कि उत्तर में जो उसको समझाना है उसी तरफ ले जाना है सर्वगत की ओर। लेकिन शिष्य लोग हाँ हाँ सुन गया होगा बात, तब नए शिष्यों ने सतर्क हो गए यहाँ पर पंचे हो ये पूरे धर्म पुंडली गेशमा दहरो अस्मिन्नंतर आकाश किंत विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद्वा विजिज्ञासमिति स ब्रूया तब स आचार्य ब्रूया। तब आचार्य क्या जवाब देगा अगले मंत्र में आएगा यवान वात्यम आकाश इत्यादि तंचेत ब्रूयः। इस प्रकार जब उपदेशक आचार्य ने कहा तम ने आचार्यम प्रति ब्रूयो शिष्याः शिष्यों को ऐसे प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए, बोलना चाहिए महाराज आपने क्या कह दिए महाराज इसमें है क्या भला ऐसा चीज जिसको आपने आपसे तात्पर्य निष्प्रयोजन व्यर्थ ऐसा प्रयास पहाड़ खोदा चूहा निकले तो क्या पता है, कह दिया पहले सोना है और सोना और सोना कुछ नहीं निकले चूहा भागे, फायदा क्या हुआ, हिरन तक है ना, नया खाने की चीजें मिले हर काम पांच लड्डू ही होता वो भी ठीक था, चलो इतना मेहनत किया लड्डू मिला वो भी नहीं चूहे क्या खाओगे भागे, तो वही हाल निरंतक है ना यहाँ। ये पूर्व यहाँ शिष्य का पूछ रहा यही है, इतना आप कह देते हो बारह तेरह साल लगाओ पच्चीस साल लगाओ कभी धनी को जन्म लगाओ और लगाए रखो क्या फायदा उनकी बात का अनुवाद कर जो आचार्य जी ने कहा है उसी को कहा कहा करके उसमें आक्षेप एक संशय। इसलिए कहते हैं कैसे यदिदम असंग्रम पुरे परिच्छिन्ने अंतर्धारम पुंडलिकम वेश्म वाक्य तो ये पूर्व में जो किया हुआ असंग्रम पुरे इस ब्रह्मपुर में परिच्छिन्न भूता इस ब्रह्मपुर में अर्थात शरीर में अंतर इसके भीतर में जो धारम पुंडलिकम वेश्म कमलाकार जैसे कमल के सदृश जो मकाने ततो अभ्यंतर अल्पतर उससे भी अंतर है उससे भी सूक्ष्म है एव आकाश एक आकाश है कुंडरी का एव वेशमी तावत् उस कुंडरी का आकार वेशमी ही है तो होने दो, उसे लिंग क्या होगा किंत तो अल्पतरिक्खे यद भवेद इत्याहो हो। किंत तो अल्पतरिक्खे, वो मकान ही छोटा सा, उससे भी अल्पतर जो आकाश नामक ब्रह्म जो आप कह रहे हो, ब्रह्म तो शब्द प्रयोग नहीं किया ना, हम लोग समझ रहे हैं भाषा समझा दिया, आकाश से ब्रह्म लेना, शिशु तो पहले सुना उतना ही समझ रहा है, उस मकान के लिए छोटा सा आकाश है वो क्या होगा, बड़ा सा आकाश हो तो उसमें हम उस मकान को बने आसन बनाएंगे नहीं, अब छोटे से आकाश में क्या बनाओगे, आपको कह दिया जाए देख रहे हो उधर वो दीवार, जहां जी दिखा दिया दीवार लंबा चौड़ा है, अरे वो लंबा चौड़ा दीवार तो है उसके अंदर छोटा सा छेद दिख रहा है वहां, वो दिख गया छोटा सा छेद, उस छेद के अंदर तुम्हें आसन बनाना है, बना लो देखा, उसी तरह से यहां पर हो गया ना, बड़ा शरीर लंबा चौड़ा 5 फुट 6 फुट भी, और उसके पीछे में हृदय रूपी एक मकान बोल दिया, और उस मकान के अंदर में रहने वाला आकाश को देखो, वो आकाश को क्या देखेंगे, इसलिए कहता है वो किम तत्व अल्पतरे के यद भवे विद्या हो, उसको जाने से क्या होने वाला है बताओ, गर्भवस्मिन्तर आकाश किम तत्व विदे न किंच विदे तत्व का है, अगेन अरे वास्तव कुछ है फालतू है, क्योंकि उसका आक्षेप का तात्पर्य है किम तत्व विद्यते का तात्पर्य है न किंचन विदे, यदि नाम भद्र मात्र के विद्य, यदि मान लो छोटा सा बद फल के समान कोई छोटी चीज है भी उसके भीतर, किम तस्वेषण विजय फलम विजिज्ञासा करने वाले का, और उसका अन्वेषण पूर्वक विजिज्ञासा पूर्वक फल को क्या फल मिलेगा उसको, उस छोटी चीज को जानने से भी, यदि मान लो है भी कोई चीज उसके अंदर है भी छोटा सा, उस छोटे से वस्तु को जानने से हमें क्या फल मिलेगा, अतो यद तत्र अनिष्ट विजयवा न तेन प्रयोजन, इसीलिए जो आपके द्वारा कहा जा रहा अन्वेष्ट भी है विजिज्ञासा भी करके उसको कोई वास्तविक प्रयोजन ही नहीं है, अतएव व्यर्थ प्रलाप हो जाएगा, इत्युक्तवतः ऐसे जब शिष्य लोग कहेंगे तब सचार्यो ब्रूयात् श्रुति वचन, ये सब ब्रूयात् श्रुति वचन, तम चेत ब्रूयु ये भी श्रुति अपने तरफ से कही बीच में शिष्यों का, और आगे आचार्य क्या बोलेंगे, आचार्य को ऐसा बोलना चाहिए, जवाब ऐसा देना चाहिए, इस तरह से श्रुति ने अपनी तरफ से कही क्या वो जवाब देना चाहिए वो आगे बता रहे, यावान वायुम आकाश तावान येषुंत हृदय आकाश उभयस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतर एव सनाहिते उभाव गृश्च वायुश्च सूर्य चंद्रमसा उभौ विद्युत नक्षत्राणि यच्चास्य यच्चनास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितमिति, कह दिया तुम समझ रहे उसके अंदर कोई बद्र फल के समान छोटी सी चीज होगी, ऐसा नहीं है, अरे सारा संसार ही उसी में, बड़ा विचित्र कहानी है ना, ये शरीर का है संसार, संसार में शरीर, उस शरीर में छोटा सा गुफा, उसके अंदर जो चीज है उसे सारा संसार है, ये कैसा उसके अंदर सारा संसार है ना, है हाँ कहा देते कैसे है इसी को बताया भगवान ने जो है अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखा दिया, कल्पित वस्तु बोलो कहीं भी दिखा लो क्या दिखा, आज सारी पृथ्वी घूमती हुई जब टीवी में आप देख लेते जब मैं साथ में सब पहले दिखाती हूँ घूमता हुआ घूम रही वक्त में वहां पृथ्वी चित्री तो घूमता हुआ देख रहे हैं, ये सारा चित्र जो है ना ये हृदय सत्ता, जगत क्या है आपके अपने वासना के अलावा कुछ नहीं, वास्तव में बाहर में कुछ है ही नहीं, है भीतर ही शांत कल्पित है किंतु स्वाग्र परिदृश्यमान है, विलक्षण होता है कल्पना आपने अंदर करी और बाहर प्रकट हो रहा दिखाई दे रहा, यही अविद्या की महिमा है, माया की महिमा ये मायावी को बैठे बैठे चुपचाप माला जप रहा था उपनिषद पहले मंडप में क्या दिखाई दो रस्सी फेंका वो चढ़ गया बड़ा युद्ध हुआ गिर पड़े पे लंबा थोड़ा पानी और बाद में क्या देगा राजा ने वो आज जगह जप कर रहा माने अंदर कल्पना कर रहा है वो और वहां बाहर से दिखाई दे रहा है राजा को, लक्षण होता है। इस तरह से कल्पना हुई है हार्द प्रभु में, और जगत कहां दिख रहा है? शरीर से बाहर। अनेकों दृष्टांत उस बात को समझ सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। अनुभव में आना एक अलग बात, समझना तो कठिन नहीं है इतना। वैसे अनुभव करते जगत को एक कल्पना मानकर उसमें आसक्ति से रहित हो जाना बहुत कठिन, और अनुभूति कठिन है, इसलिए साक्षात्कार नियम कह दिया गया है वो कठिन। बाकी समझ में तो सबको आ रहा है वेदांत क्या है, ज्ञान बड़े बड़े गृहस्थी बोल देते हम भी वेदांती है, हम भी सन्यासी है, परम गृहस्थ है, और फिर हम भी सन्यासी कम नहीं किया, हम भी ग्रह जान लिए, बात खत्म हो गया, हम सन्यासी। उल्टा पाठ पढ़ा था, अरे हम तो एक पति चार बच्चों के बीच में और 10-20 रिश्तेदार है, आप तो सारा दुनिया और प्रपंच बना रखे हो, सैकड़ों जो है आपके ग्रह, आपकी इन्विटेशन कितनी चलती है? एक बार एक भगत ने पूछा आपके आश्रम कितना इन्विटेशन चलता है, कोई प्रोग्राम वोग्राम का? क्लास वर्ग 2000 छपती, हमने कह दिया हरे राम राम राम, कितनी बड़ी गृहस्थी है आप। क्यों भाई? कहते हमारे शादी में भी 200-250 इन्विटेशन छपते हैं, हमारी परिवार इतनी छोटी है और आपकी ग्रस्त इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी परिवार आपकी है, 2000 इन्विटेशन छाप रहे हैं। समझने की बात है, वो अकल तो उसको इतनी है नहीं ना, उनके तुम्हारे आसक्ति है, हमारे यहाँ 2000 में परिवार से 2000 परिवार भी मर जाए ना तो आपके घर नहीं बचता, हमारे तुम्हारे नियम कर वो घबरा के सुनकर ये कैसा होगा। मैंने कहा हम तो मरने वालों के वेदांत भेज देते, मर गया फिर कोई सुन आता है ना, हमने कहा ये बुरा हो गया, तुम्हारे तो बड़ा दुख हो गया भाई, अच्छा नहीं हुआ, ऐसे कभी नहीं बोलते, बहुत अच्छा हो गया, जल्दी चला गया आपसे, आना जान को लगा रहता है तुम तो आत्मा हो, आत्मा तो कभी मरता नहीं है, ऐसे सब छुट्टी लिख देते हैं, ये हमारे और तुम्हारे में अंतर है। तुम तो ना काला रंग का काला इन्विटेशन भेजते हो 13वीं का, और हम तो हमेशा ही लाल रंग ही भेजते हैं, जो भी प्रिंट होता है लाल अक्षर प्रिंट होगा जाएगा, काला तो है ही नहीं यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो शादी है तो पीला हो गया, इधर हो तो काला हो गया, तो लाल हो गया, ये तो ड्रामा होता है, ये अंतर समझो। एक बार ऐसे ग्रस्त थी, पीछा पड़ गया तो चेतन गिर जी महाराज जी बीकानेर में चतुर्मास किए होंगे, वहां से लौट रहे थे, तो भगत जगत जो है 2 महीना रहे ना महाराज जी, तो बर्तन बांध सब गरीब आश्रम था पहला, तो भगत जगत खूब देते थे, महाराज आए हैं 2 महीने आ रहे हैं, तो आश्रम में रहने वालों को कुछ चाहिए ना, फिर दुआ रहे नहीं कमाए तो पैसा भी दिया, कपड़ा लत्ता बर्तन भांड दुनिया भर की, अब जाओ बैठे फर्स्ट क्लास टिकट, मुझे मैंने फर्स्ट क्लास होती वैसी वैसी होता नहीं, तो फर्स्ट क्लास टिकट बिठाया गया, तो उन लोगों ने वो 2 ही सीट वाला होता है, चार वाले भी होते थे, 2 वाले भी होते, 2 वाले नीचे ऊपर सामान रखने का सब फुल हो गया सामान, जहाँ महाराज जी बैठे हैं वो आसन पर इधर इधर सामान है, अपन बैठे और सोएंगे तो उनको इधर रखना पड़ेगा रास्ते पे, और अगला जो सामने वाला सीट वाला था वो गृहस्थी तो सूटकेस लिए हुए बैठे, बपाल थी लंबी चौड़ी महाराज जी देखते रहे, समझ रहे थे उसके दिमाग में क्या चल रहा है खराब बात, तो महापुरुष थे तो चुपचाप थे, काफी देर चलते चलते जो है उसने कह ही दिया, उसे रहा नहीं दिया, तो कह दिया गृहस्थी कि महाराज आप क्या साधु हैं, ऐसा माल बटोरे कहाँ ले जा रहे हो, क्या करोगे, हम देखो कहीं भी आते जाते बस एक सोच के कुछ नहीं, तो महान हो भाई क्या कहा, हम तो बड़े गृहस्थ थे, बड़ा आश्रम में 50 बच्चे हमारे, महात्मा जितने रह रहे वो बच्चे ही हैं, उनके खिलाड़ा पढ़ा पड़ता देखभाल करना पड़ेगा, तो महागृहस्थ थी ठीक है। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हो गया, वो पटरी वटरी में लाल झंडा लगी थी, ट्रेन खड़ी हो गई, खड़ी हो गई तो गर्मी के कारण परेशान थी, तो दोनों नीचे आ गए, उतर गए, दरवाजा बंद किया, फर्स्ट बैठ गए, बातें चल रही थी, इतने में सिटी बज गया, बड़े सत्संग विचार चल रहा था, कहानी सुना रहे थे, बहुत एक्सपर्ट थे कहानी सुना रहे थे महाराज, महाराज आकर्षण कर लिया, बड़ा सुन से बड़ा प्रसन्न होता रहा, अरे सिटी बजी तो चलने लगा था, इतना बढ़िया विचार चल रहा है, बैठो तो पकड़ लिया बच्चे लगा रहे, हमारे तरफ पड़ा था, हमारे बता रहे हो, इतना सारा चीज छोड़ रहा हूँ, इतना आत्मी चिंतन इतना बढ़िया चल रहा है, तुम भैंस समझ रहे हो और जो है फिर भैंस ही बन जा रहे हो, ये कैसी बात है, ऐसे मत करो। अब इतना चिल्लाया उसका जोर से, लोगों ने चेन खींच ली उसके चक्कर में, राय तो क्या करते, चलो भाई महाराज जी दोनों बैठ गए, बैठने वाला पिता चला, तुम्हारा से एक सूटकेस कितनी आ सकती है, हमारे चार सूटकेस गटरी पटरी बर्तन भान की जगह मतलब जाए जा, कहीं जाए क्या होगा, मिथ्या संसार है, मिथ्या दृश्य है, ये है भी या नहीं भी, व्यवहार दृष्टिकोण से है, पारमर्श कोण से है नहीं, यही अंतर है तुम अब इसे तुम महाग्रह तो परम ग्रस्त ही, तब उसने पैर पकड़ लो परम छेड़ा हो गया, उसके बाद से बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लाखों रुपया भी आसमान था। तो कहने का मतलब ऐसा होता है अज्ञान अनुसार उल्टा है, आदमी सोचता है केवल आसक्ति वजह से जो है विपरीत चिंतन, आसक्ति नाम जी छूट जाए तो समझ में क्या आना, अनुभव में भी आ जाएगा ये छोटे के अंदर जो रह रहा उसी में ही सारा चीज है, क्योंकि वही क्योंकि कहने के लिए हम अनुभव कराने के लिए केवल वहां ले जा रहे हैं, सगुण हुआ पहले प्रतीक दिया अधिकरण और उसे बताएंगे वो सत्य काम है आत्म काम है बताएंगे ना, बाद में आत्म क्रीड है ये सब उसके गुण बताएंगे, सारे गुण विशेष वस्तु की वहां उपासना करेंगे, तब द्वारा सर्वव्यापक तत्व का अनुभव। इस बात को नहीं समझने वाले शिष्य क्या समझेंगे, अरे छोटा सा उसके अंदर रहे हो छोटा हो उसको जानने से क्या लाभ है, ये आदत लाभ की है ना, किम प्रयोजन अंत में वही उतरता ही है वो, क्या लाभ इतना दूर गए 10 रुपया दिया कहा फायदा हुआ, आने जाने के किराया 2 रुपये ऊपर से बचा वो खैनी के बराबर काम नहीं हुआ, खैनी 5 रुपये का पैकेट आ गया ना आजकल क्या 2 रुपये में नहीं आती बेकार गए, तो प्रयोजन में लगे रहते हैं तो ये शिष्यों की आदत किम प्रयोजन हर बात, इसलिए ऐसे दिन में आचार्य को कहना चाहिए प्रयोजन समझो, यावान अयम आकाश तावान एव तेषु अंतर्भूतम्। इसको बाह्य आकाश से संबंध बता के कहा दो, ये जो बाहर तुम आकाश जितना बड़ा देख रहे हो उतना ही बड़ा ये हृदय आकाश छोटा नहीं, क्यों, क्योंकि उभे अस्मिन देव पृथ्वी, इसी के अस्मिन अंतर एव उभे देव पृथ्वी समाहित है, इसी के भीतर में जीवलोक पृथ्वीलोक पर सारा का सारा समाहित है, उभौ अग्निश्च वायुश्च अग्नि वायु भी उसी में, सूर्य चंद्रमा भी उसी में है, विद्युत रक्ष प्राणी च उसी में, यच्च अस्य यो अस्ति यच्च नास्ति, जो कुछ भी तुम यहाँ पर इस जीव का संबंधित विषय है समझ रहे हो और भविष्य में होने वाला अभी नहीं है, भूत और वर्तमान को अस्थि से ले लो, यच्च नास्ति भविष्य को ले लो, तत् सर्वम अस्मिन् एव समाहितम्, तो सब कुछ इसी आत्म तत्व में समाहित, ब्रह्म तत्व में समाहित, उसी हार्द ब्रह्मी है, इसे समझो। श्रृणुता आचार्य क्या कहना चाहिए, ऐसा बोला सुनो भाई जैसा तुम सोचते हो ठीक नहीं हो, अरे जो तुम लोग कह रहे हो एक कमला मकान के भीतर विद्यमान जो कमलाकार के सदृश आकार वाला मकान उसके अंदर विद्यमान जो आकाश अल्प है, अतएव उससे भी अल्पतर उस आकाश में रहने वाला वस्तु होगा, ये तुम्हारा सोचना गलत है, नहीं खम पुंडरीक विष्णु कदम पुंडरीका अल्पतरम मत्वा अवोचम, जो पुंडरी का वेशमगत खम है आकाश है वो पुंडरी की से भी अल्प है, यह मानकर मैं तुमसे यह उपदेश नहीं दिया है, तुम्हारे सामने बात नहीं कहा है, दहरो अस्मिन अंतर आकाश इत्यादि जो उपदेश है वो इस मन में इस तत्व को मन में रख करके नहीं कहा गया कि वो छोटा है उसके अंदर में रहने वाला भी छोटा है, यह मन में विचार रखते हुए तुम्हारे लिए उपदेश नहीं दिया हूं, और आपको क्या भावता ऐसे बोलने में, पुंडरीकम अल्पम तद अनुविधाई तत्थम अंतःकरणम, पुंडरीक क्या है तद अनुविधाई तत्थम उसके जो अंतःकरण, पुंडरीक आकाश परिच्छिन्न पुंडरीक आकाश मैंने हृदय आकाश से परिच्छिन्न तस्मिन विशुद्धे संहृत करणानाम योगी नाम स्वच्छ इव उदके प्रतिम रूपम आदर्शी वच शुद्ध है, अंतकरण का शुद्ध होगा जब ऐसा अंतकरण है, उसको विशेषण दिया कि पुंडरी का आकाश परिचिन जो शुद्ध अंतकरण कैसा हुई, संग्रत करणा नाम योगी नाम उपसंग्रत करणों वाले योगियों के अंदर के इस अंतकरण में अनुभव में आता है स्वच्छ इव उदके, जैसे स्वच्छ इव उदके स्वच्छ जल में प्रतिबिंब रूपम प्रतिबिंब स्वरूप का अनुभव होता है। आदर्शी वच अथवा आदर्शी वच शुद्धे स्वच्छम ज्ञान ज्योति स्वरूपावभासम तावन मात्र ब्रह्म उपलब्ध के, अथवा आदर्श में शुद्ध दर्पण में जिस प्रकार प्रतिबिंब की अनुभूति होती है उधर शुद्धे विशुद्धे स्वच्छ अंतकरण उसके सब पूर्व योगियों का उस उपसंहृत करण वाले योगियों का विशुद्ध अंतकरण के भीतर में ही स्वच्छम जो एक सर्व तत्व है क्या ज्ञान ज्योति स्वरूपावधम ज्ञान है वो और प्रकाश स्वरूप भाषित होता है तावन मात्र ब्रह्म उपलब्ध थे स्वर्पात्र वाला ब्रह्म की उपलब्धि होती है। इति धरोस्मिन अंतराकाश इत्यवोचाम, इस बात को मन में रख करके धरोस्मिन अंतराकाश इत्यादि वाक्य शब्दों को मैंने प्रयोग किया है अंतकरणोपाधि निमित्तम। प्रयोग क्यों, अंतकरण रूपी उपाधि निमित्त कथन ही उपदेश मात्र था। असंग से आत्मा पुंडरीक वेश में संबंध असंभव, क्योंकि असंग आत्मा का पुंडरीक वेश में संबंध ही असंभव नहीं है ना, इसलिए पर जब पुंडरीकम अल्पम तदनुविदाई से क्या लेना है, अंतकरण को ही लेना है। यदि अंतकरण को नहीं लोगे फिर आत्मा का संबंध का कथन संभव ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप दर्पण को नहीं मानते स्वच्छ जल रूपी अधिष्ठान को नहीं मानोगे उपाधि को नहीं मानोगे तो बिंब का प्रतिबिंब ग्रहण नहीं होगा और प्रतिबिंब द्वारा बिंब का अनुभूति नहीं हो सकती। ये प्रतिबिंब वाद क्यों माना जा रहा है, इसके माध्यम से आप बिंब को पकड़ सकते हो। आप दर्पण में आप अपने चेहरा देखते हो, प्रतिबिंब को देखा आपने, लेकिन आपने कुमकुम कहां लगाया, क्यों भाई, अरे जिसको तुम देख रहे थे उसमें लगाते दर्पण प्रतिबिंब में नहीं लगाते हो, लगाते यहां वहां लग गया, लगा भी नहीं वहां, ये तो नहीं तुम यहां लगा रहे थे उसको देख करके प्रतिबिंब को देख रहे हो, काम कर रहे हो बिंब में, और वो दिखता क्या है, जैसे बिंब में होता है तुरंत ही वहां भी हो गया, वहां कुछ और करना नहीं पड़ा, वहां लक्ष्य लगाना पड़ता है क्या, क्या पाउडर लगा लिया वो काला रह गया, ऐसा होता है नहीं, यहां पाउडर लग गया तो वहां पाउडर लग गया, नहीं सारा तमाशा करते कैसे आप प्रतिबिंब को देखते देखते, तो देखना उसी तरीके से कारण यहां पर लिया, और वो प्रतिबिंब कौन है, जीव है, उपाधि कौन दर्पण या अंतकरण, अंतकरण रूपी उपाधि में प्रतिबिंब रूपा जीव के माध्यम से ही ब्रह्म रूपा बिंब को आप ग्रहण कर, और होगा क्या अनुभूति किसका होगा, आपका सकल व्यवहार कहाँ होता है, व्यक्ति के साथ होता है, यथा यहाँ बिंब के साथ होता है सर, वहां पर सब कुछ आपकी अनुभूति वास्तव में ब्रह्म का ही होगा। एक अर्थ यहाँ पर एक निमित्त, इसी निमित्त को लेकर के ही हमने आपको ये उपदेश दिया है ऐसा आचार्य जी कहेंगे। स्वतस्तु आत्मा कैसा है, यावान वही प्रसिद्ध परिमाण तो अयम आकाश भौतिक तावान हृदय आकाश, स्वतः विचार करके देखें तो यावान वही प्रसिद्ध परिमाण तो परिमाण से विशाल परिमाण वाला सर्वगत व्यापक जैसा बाह्य आकाश अयम आकाश भौतिक आकाश उतनी ही लंबा चौड़ा यह हृदय विद्यमान आकाश है, जिसमें अन्वेषण जिज्ञासा जिसको जो है अन्वेषण विज्ञान करना चाहिए अनुभव करना चाहिए ऐसे मैंने कहा है। यहां भी ध्यान रखा परिमाण को सादृश्य का कथन करना इष्ट नहीं है, सर्वगत रूपी मात्र उपमा देना है, ये जितना लंबा चौड़ा उतनी ही है ब्रह्म, तो गड़बड़ हो जाएगा, पादो सर्वाभूतानि त्रिपाद समृतम दिव्य कहां जाएगा वो श्रुति, फिर ये बराबर साइज का है तो ना चार पाद में से एक पाद से एक पाद में आका, एक ब्रह्मांड का आकाश है, इसलिए जितना तुम्हारे बाहर आकाश उतना आकाश को एक ही ब्रह्मांड रह जाएगा, फिर उसमें अरे सब बिगड़ेगी, इसे समझना है यहाँ एक जो कहा जा रहा है यावान एम आकाश है परिणाम की सादृश्यता के लिए नहीं है, केवल सर्वगत की सादृश्यता, अपरिच्छिन्नता, क्योंकि उस शिष्य में क्या है, भ्रांति अल्पतरत्व की भ्रांति है, परिच्छिन्नत्व की भ्रांति है। ये छोटा सा शरीर, उसे एक छोटा सा गुफा, उसके अंदर रहने वाला जो भी छोटा अत्यंत छोटा होगा, ऐसे जो उसकी परिच्छिन्नत्व की बुद्धि का भंग करते हुए अपरिच्छिन्नता का आपालन करने मात्र के लिए यहाँ पर आह्वान है माँ आकाश को। ना भी आकाश तुझे परिमाण तो देते तावर पिछड़े, इसका स्पष्ट कर देते हैं। इसे ये ना समझिए आकाश के तुल्य परिमाणत्व का अभिप्राय से तावा यावान तावन इत्यादि यहाँ नहीं कहा गया है, किंतु ब्रह्मण अनुरूपस्य दृष्टांतांतर से प्रवाद क्या करे, ब्रह्म के अनुरूप कोई दूसरा दृष्टांत ही नहीं संसार में, मजबूरी में जो मिल गया उसी को लेकर दृष्टांत देना पड़ रहा है। यद्यपि ये दृष्टांत जो हम ले रहे हैं वो जड़ है, वो भी वाक्य के परिचिन्न कार्य, लेकिन जिसको हम समझा रहे हैं, जिस अविद्यावान अज्ञानी पुरुष को हम शिष्य को आचार्य समझा रहा है, उस शिष्य दृष्टिया सबसे बड़ा तत्व क्या है उसके अकल में, आकाश एक व्यापक अशरी अत्यंत सूक्ष्म अपरिदृश्य अदृश्य अनिल इत्यादि बात जो है, ये सारी बातें घटती है अज्ञानी जीव के बुद्धि में, तो वह आकाश में ही घटता है। इसीलिए उस अज्ञानी को आकाश के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व को समझाने का प्रयास मात्र ही है। ये ना समझे कि वो ब्रह्म के अनुरूप आकाश है, या आकाश के अनुरूप ब्रह्म है, ऐसा जो है आत्यंतिक सादृश्यता यहाँ पे छिप नहीं है। खत्म पुनर् न आकाश में ब्रह्म इतने कम में थे प्रश्न डाला ना उसमें, बताइए क्यों नहीं आसन सीधा ले अर्थ, परिमाण कृत सादृश्यता क्यों ना ले हम, हाँ? पुनः आकाश में ब्रह्म कथम न अवगम्य थे, तो कैसे होगा, एन न एन आवर्तं खं दिवं महिंच ईश्वर प्रमाण, जिसके द्वारा आकाश क्या दिवलोक क्या पृथ्वी क्या सब कुछ आवर्तम व्याप्त, ऐसे कह रहे हैं तो केवल आकाश के समान कैसे हो जाएगा। दूसरी बात तस्मादेवाय तस्माद आत्मा आकाश संबुद्धि, आकाश तो उससे पैदा हुआ, जो जिससे पैदा हो समान उसके बराबर हो जाएगा क्या, मिट्टी से घड़ा पैदा हो तो घड़ा और मिट्टी बराबर हो जाएगा, हरित्रा बड़ा पृथ्वी है वो घड़ा बराबर कैसे हो जाएगा, कारण हमेशा कार्य की अपेक्षा से व्यापक होता है। सावयव में भी कथा है, निरवय में तो कहने की जरूरत ही क्या, एक घरु अक्षर कार्य आकाश इत्यज्ञान, उस अक्षर ब्रह्म में आकाश कल्पित है देखो, और एक अक्षरे ब्रह्मणी अयम आकाश स्पष्ट है, आधार आधे भाव कह रहे हैं तो हमें स्वतः से दो गया आधार अवश्य ही आधे के पीछे से बड़ा होगा ही, इत्य शक्ति दिया इत्य शक्ति सिद्ध हो गया या आकाश हम कहना इष्ट किंच, इतना ही आगे का मंत्र से स्पष्ट हो रहा है वो केवल आकाश का तुल्य नहीं है, क्यों उभे अस्मिन दावा पृथ्वी ब्रह्माकाश है, अस्मिन ब्रह्माकाश है उभे ये कौन दो द्यावा पृथ्वी बुद्धिपाद विशिष्ट अंतरे वस्माए थे, कौन सी ब्रह्माकाश ले रहा हूं, भाई ब्रह्म रूपी आकाश नहीं लेना सर्वव्यापक, किंतु अभी उपाधि बुताई मिलो बुद्धि उपाधि विशिष्ट है, बुद्धि रूपी उपाधि से विशिष्ट अंतगंड उपाधि से विशिष्ट जो ब्रह्म, उस हार्द ब्रह्म में ही कल्पित समझो सारे संसार को, अंतरेव समाहिते सम्यक आहिते स्थिते इति समाहिते, समाहित का मतलब सारा उसके अंदर है, सीधा घटा सीधा मकान का रुपये के अंदर है क्या, इधर बड़े बड़े सौ सौ मंजिल का मकान बना दिया अमेरिका में, इधर गिरा भी दिया गया, वो मकान कहाँ था हृदय में जा गया बात था, यदि ऐसा कोई कहे कहता बात सुनिए तुम्हारा ना, वो जो है ना सम्यक पर वो ही यहाँ है यही कहे उसे सम्यक आहित, भाष्यकार क्या कर रहे हैं सम्यक आहित है अर्थात उसके संस्कार रूपेण वासना रूपेण बड़ा से बड़ा शहर भी आपके अंदर ही है, बना देते इस सफर में क्या कर रहे हो आप, ब्रह्मांड बना लो जितनी बड़ी चाहिए उतनी बना लो, कौन रोक रहा है, अवन न रहने का सामर्थ्य है क्या उसमें, नहीं कभी ऐसे हुआ कि आप जो बनाना चाह रहे तो बाहर हो गया, वो जितना भी बनाना चाहो सब उसी के अंदर रहता हो तो बहुत जल्द खाली रह जाती, खाली खाली है वाकई में वहां, तो वासना में बाहर जो परिदृश्य में स्थूल जिस जगत को आप समझ रहे हो, वास्तव वह जगत अपने वासना रूपेण अंदर में आहित है, इसलिए समाहित कर दिया गया। यथावा अरण्यभावितम्, जैसे इसने दृष्टान बाह्य स्थूल दृष्टान कहा दिया गया था, जैसे अराय कहां समर्पित है नाभ, उसी प्रकार सारा जगत उस हृदय में वासना के माध्यम से समर्पित है। यदि जब तक वो चीज की वासना रहती है तब तक आपको परेशानी है, सुख दुख है। मान लो कोई है आपको कोई गाली दे दी, कुछ कर दिया, और जब जब वो याद आएगा तब आपको परेशानी होती है। भले आदमी सामने हो या ना हो, क्या फर्क पड़ना, आदमी सामने ना भी रहे सपने में भी याद आ जाए तो गुस्सा चढ़ेगा, नहीं आएगा। और जाए वासना क्षय हो जाए, आप भूल ही गए, स्मृति हो गए, आप बस आदमी भी सामने आ जाए तभी आपको स्मृति नहीं आएगी, तो आप समझेंगे मेरा मित्र है या अजनबी है, कोई नया आदमी आया चलो फ्रेंडशिप करते हैं। वही शत्रु को आप हम मित्र भाव से देखने लगोगे, क्यों, वो वासना खत्म हो गया। इसलिए कि बाह्य वस्तु का अपना व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं रह गया, महत्व अनुसार वस्तुओं का क्या है, अपनी वासना के अधीन हो गया। वह वस्तु जिस प्रकार हम अंदर धारण किए उसके आधार पर सब कुछ। इसलिए शत्रु में भी यदि आप उपेक्षा भाव कर दिए, अपने साधुभाव में रह गए, तो क्या होगा, वो शत्रु बाद में आता है तो भी आप उसे पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर कोई द्वेष है या क्या है, क्या आपके अंदर है नहीं, आप प्रेम भाव से बात करें, क्योंकि आपने उस वस्तु की वासना जब बनी उसे शत्रुत्व विशिष्ट वासना बनाया नहीं। भले वो उसको मारा होगा, गाली दी होगी, कुछ भी किया होगा, आप अपने अंदर उस स्वरूप को किस तरह से ग्रहण किए हैं, वहां साधुत्व होने के नाते है अथवा मिथ्यात्व दृष्टि होने के नाते है, शत्रु की भावना नहीं है। अथवा व्यक्ति आ भी जाए, सामने आ जाए, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो खाना मुसीबत हो जाता है। अनुभव है, तो लोग देखा हमने, वो कह रहा था सामने जी आप इनको बोलो कि पंगत में ना आवे, दूसरे पंगत बैठ के बोलने लगे। ये विद्यार्थी नहीं था, ये दूसरे विद्यार्थी के लिए आपसे कह दी, उसे दोनों भयंकर झगड़ा हो गया था। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो हो नहीं सकता, इतने कहूंगा भाई जहाँ जिस पंगत पंक्ति पर तुम बैठे हो उसी पंक्ति में वो बैठता है, सामने नहीं रहेगा ना, तो उसको परेशानी नहीं होगी। मैंने उसने कहा कि हाँ महाराज ठीक है, तो ठीक है। फिर हमने उसको बुला के बोला देखो भाई अमुक जिस पंक्ति में बैठेगा उसी पंक्ति में तुम बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन क्या करें, उसे मालूम है ना बैठा हुआ है कहीं ना कहीं, नहीं देखेगा, चुप करके उसको देख रहा है, खाना नहीं खाएगा, क्या कहे। मैंने कहा चलो भाई एक और रास्ता निकालते हैं, मैंने उसके पिछले पंखे बैठ गए, अभी पीठ रहेगा चारा दिखेगा है नहीं, और वो जहाँ बैठे ठीक उसके पीछे बैठ जाओ, थोड़ा दूरी कर, छूना नहीं उसको, ताकि पूरा घूमना पड़ेगा ना, उनको देखना पड़ेगा, मुश्किल होगी, तो देख नहीं पाएगा तब तो मन लगेगा, कहाँ लगना है तब, अब वो नहीं करेगा। बड़ा परेशान मैं देखा, रे अखंड तो क्या कर रहा है भाई, अखंड चेतन करके था उसने तो क्या कर रहा था, आज भी तुम तो बड़े परेशान थे। मैंने इसलिए कहा उसको दूसरे पंगत में आए थे, मैंने दूसरे पंगत में आते हुए ऊपर छत के खड़े होकर तुम देखते रहो फायदा क्या होगा, तो दूसरे पंगत में आए थे, पहले पंगत में कभी भी आवे तुम तो छत के ऊपर खड़ा होकर देखते रहोगे, फायदा तो है नहीं। इसलिए तुम अपने मन से इस बात को हटाओ कि उसने तुमने गाली दी थी कुछ नहीं, वो आसना को निकाल, द्वेष भाव को निकाल दो, तब ना तो सही हो जाए, सामने बैठ के बगल में बैठ के तुमको खिला गए तो तुम खा लेगा, अब वो पीठ लाकर बैठा है तभी तुम परेशान हो रहे हो, ये विचित्रता है वासना में जब। इसलिए कहते हैं कि समाहित नाभवती उत्तम की, पहले बात कर तथा उभव अग्रिष्ट वर्ष इत्यादि समान यच्च आत्मना आत्मित्वेन देहवतो यच्च अस्य न अस्य की व्याख्या करें, अस्य मैंने आत्मा, या अस्य लिया नहीं वाचकार है मूलस्थ, अस्य को या ले लीजिएगा, अस्य मैंने आत्मना आत्मित्वेन, आत्मनसी तात्पर्य कौन, देहवानी लेना देवतो, मूल मंत्र में था ना यच्च अस्य अस्ति यच्च नास्ति, वहां पर यच्च अस्य का व्याख्या होगी आत्मनः, आत्मित्वेन यह अस्ति मन विद्यते, आत्मना का और व्याख्या करते देहवतः, शुद्धात्मा नहीं लेना, देहवान पुरुष का अपना आत्मीय रूपेण जो कुछ भी जगत के अंदर विद्यमान है, कहा यह मन अस्मिन लोक है, तथा यच्च आत्मित्व न विद्यते, जो आत्मित्व विद्यमान नहीं है अर्थात भूत हो गया या भविष्य है, नष्टम भविष्य नास्तित्व, जिसको आप नास्तिक शब्द व्यवहार करते हो, न तो अत्यंत में असत अत्यंत सत्य कथा नहीं, नास्तिक से अत्यंत सत्य नहीं लेना। तस्य हृदयाकाशे समाधान अनुपत्ते है, क्यों अत्यंत असत को हृदय आकाश में भी समाहित है ये कहना संभव नहीं है। अतएव यहाँ पर जो है अत्यंत असत को लेना, तस्य सर्वम तदस्मिन समाहितम इति पूर्वान्वय कर देना, तदस्मिन समाहितम पूर्व में था ना समाहित सम्यक गायते सीते उसके सतर्क करके।